Colin Blunstones, die zijn de wereld nog niet uit. I don't believe in miracles. En dat ben ik helemaal met hem eens. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Een nieuwe week, weer een nieuwe serie afleveringen van dit programma. Iedere werkdag op maandag van 11 tot 12. Ja, het is maar wat op het ogenblik in ons land met dat koloniale bewind. En zo zijn we daar dus allemaal maar heel druk mee bezig. Ik heb thuis een huiskat, een alleraardigst beest, ook reuze makkelijk, want hij gebruikt helemaal geen toiletpapier. Maar ik zag hem vanmorgen toch in de tuin heel druk bezig met het hamsteren van muizen. De levensmiddelenbranche verzekert ons dat er op zichzelf genoeg te eten, te drinken is en pleepapier is. Het probleem is dat nu mensen gaan hamsteren. En wat ik ongelooflijk, eerlijk gezegd, niet sociaal vind in Nederland, waar we juist op dit moment zo goed reageren op al die maatregelen, dat ook dit gebeurt. En dit vind ik dan jammer. Dus mijn oproep is aan de mensen die dat doen, doe dat niet. Het is niet nodig. En als nu vanavond de mensen thuiskomen die in de zorg hebben gewerkt om deze crisis te bestrijden, of bij de politie of op andere plekken, die komen dan misschien bij het schap en daar staat dan is het eten op. Of dan zijn de keukenrollen op. Dus waarom zou ik dat nou doen? En zo zie je maar weer. We moeten het met elkaar doen en niet ieder voor zich en onze lieve Heer voor ons allen. Je bent vandaag via de media, dus ook via de radio, al voldoende voorgelicht over van alles en nog wat met de hele corona kwestie te maken heeft. Dus we zullen proberen om dat vanavond een klein beetje anders te doen, maar we komen er toch ook weer niet helemaal onderuit. En daarom hebben we onze vaste columnist op de maandag, dus ook vandaag, en dat is Midas Dekkers, gevraagd om dan maar eens te vertellen wat nou eigenlijk zo'n virus is. Niet specifiek dat coronavirus, maar het virus in het algemeen. En dan ook nog speciaal van hoe verspreidt zich dat dan? Daar is al een hoop over gezegd, maar Midas Dekkers die kan dat natuurlijk weer op hem zo eigenwijze doen. En dat doet hij zometeen dan ook. Verder in het programma aandacht voor hoe je kunt leren om een beetje handiger en beter te communiceren via internet, e-mail enzovoort. Iedereen die tikt maar wat op zijn toetsenbord, maar misschien kan dat wel beter. En daar is ook meer over te leren. Herman de Bruin die gaat straks daar meer aandacht aan besteden in een gesprekje. En nog weer verderop in het programma, daar komt Mariska de Vries nog, want die heeft iets te melden over hoe we de wereld weer wat verder kunnen opvrolijken. En dat hebben we in deze tijd misschien af en toe ook wel een beetje nodig. Dat zijn zo de onderwerpen in deze De Late Avond. Maar uiteraard, zoals altijd, ook veel muziek. Bernadette, en zing maar eens een liedje. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. My past. De groep die heet Marillion en het nummer dat heet, of heette in dit geval, No One Can. En als je iets niet goed onder de knie hebt, dan moet je zorgen dat je er meer van in je hoofd krijgt. Niet waar, Herman de Bruin? In de studio heb ik als gast Ellen van Leenen. Ze is rouw- en verliescoach. En we gaan het hebben over de e-mailcoaching. Ellen, welkom. Ja, dankjewel. Dat is nieuw, e-mail, dat kennen we al een aantal jaren. Dat, ja. Daar hoeven we geen postzegel op te plakken en zo, dus dat is makkelijk. Maar dan coaching doen mensen één op één of met een groepje of nou ja. Ja. En je gaat het nu per e-mail doen? Ja, het heeft een aantal voordelen om via e-mail te coachen. Ik heb altijd wel, voor ik met een e-mail traject begin, wel altijd persoonlijk contact. Of via Skype of persoonlijk. Want dat vind ik toch wel belangrijk om iemand ja, ja, even te zien. Niet alleen via het papier of via En tijdens het traject heb ik ook nog twee keer via Skype contact. Dus dat persoonlijk contact is wel erg belangrijk. Dat vind ik toch wel belangrijk, ja. Mm-hmm. En het e-mailcontact of de e-mail coaching begint altijd met een vraag van de cliënt. En het voordeel is dat je kunt zelf beslissen wanneer je ervoor gaat zitten. We mailen ongeveer 1 tot 2 keer per week. Dus je hebt altijd een paar dagen om over mijn vragen na te denken. Er zijn klanten die nemen mijn vragen mee in hun tas en die kijken halverwege nog eens even of halverwege de dag van, oh ja, wat was het ook alweer? Dan kan het wat langer sudderen, zeg maar. Kun je er wat beter over nadenken dan wanneer je meteen in een gesprek zit. Ja. Het fijne is dat je kunt het doen wanneer je wilt, maar ook waar je wilt. Of je dat nou zittend in bed doet of je gaat naar een café en je gaat daar zitten mailen, dat kan. Je bent gedwongen om je gedachten echt te ordenen voor je ze op papier zet. Dus je bent genoodzaakt om gewoon heel goed over je antwoord na te denken. Ja, je kan ook nog eens teruglezen. Je kan nog eens teruglezen en je kunt ook denken na een dag van, nou nee, dat is toch niet helemaal zoals het zit. Dan gooi je het is weg. Toch anders. Dan gooi je het weg en je zet het er weer opnieuw in. En een ander voordeel is nog, achteraf, je hebt altijd een heel mooi document wat je nog eens terug kunt lezen. En wat is jouw rol dan? In vragen stellen, zei je al? Ik stel voornamelijk de vragen, ja. Ja. Ja. Maar de vragen die opgeroepen worden door dat wat mensen opschrijven? Ja. Dus het moet ergens beginnen. Nou, het begint altijd met een vraag van een cliënt. Die zegt van, daar loop ik tegenaan. En daar wil ik het graag met je over hebben. Oké, dus die vraag die komt eigenlijk ook wel naar aanleiding van dat intakegesprek, zeg maar. Ja, natuurlijk. Dat intakegesprek zit daarin en dan weet je al een beetje welke richting het uit moet gaan. Ja. Hoe lang kan dat dan duren? Meestal een maand of 3. Zo? Ja. En dan elke week? Ja. Ja. En zijn er mensen die dan denken, nou, ik vergeet het maar een paar weken, want het kan niet, of ik heb geen zin, of zeg je, dat moet je eigenlijk niet doen? Nee, dat moet je eigenlijk niet doen. Het is wel prettig als je gewoon in zo'n proces blijft. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat iemand de griep krijgt of met vakantie gaat en denkt van, nou, dan heb ik er echt geen zin in. Nee. En dan wordt het gewoon wat langer. Ja, maar het voordeel is dat je dan weer terug kan lezen, waar waren we ook weer mee bezig? Ja. En dan kan je weer verder. Ja. Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk heel handig. Maar het persoonlijke gesprek zit daar ook bij. Want mensen zouden denken, ja, alleen e-mail, wat schiet ik daar nou mee op? Maar het werkt dus wel. Ja, het werkt echt. Ja. Ik heb het met een aantal mensen ervaren en die waren allemaal heel positief. Oké. Ja. Dus dat kan gewoon doorgaan met iedereen die dat wil. Ja. Ja, en dat is natuurlijk fijn. Dan maakt het niet uit waar iemand woont ook. Nee. Omdat we toch via Skype contact kunnen hebben. Ja. Dus, en het eerste gesprek, dat is ook via Skype? Of, of als iemand dichtbij woont, dan spreken we gewoon ergens af. Ja, want vind je dat dan toch beter? Als iemand uit Groningen niet in de buurt zit, dat je dat Skype-gesprek, dat is toch anders als face-to-face, toch? Of valt het wel mee? Het valt wel mee eigenlijk. Het went. Ja. Ja. Ja. Ja, een paar jaar geleden zeiden we misschien nog van dat gaan we niet doen. En nu doen we het allemaal eigenlijk. Ja. Dus dat is ook weer waar. Want je kunt toch iemand zien en je ziet iemands gezichtsuitdrukking. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen je bereiken? Via mijn website. Dat is www.ellenvanlenen.nl. Mm-hmm. Ze kunnen me mailen via info@ellenvanlenen.nl. En, dat staat ook op de website. Dat staat allemaal op de website. En Van Leenen is met 2 E's. Van Leenen is met 2 E's. Ja, totaal met 3 E's, maar goed. De eerste

my heart drops and my back begins to tingle finally. Could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements? Keep chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? En zo waren we dan eerst maar even op de Franse tour samen met Anima, zal ik dat zomaar op zijn Frans zeggen. C'est le dernier qui a parlé, ze werd er in 1991 tweede mee op het Eurovisie Songfestival. Voor alle volledigheid dan maar even. En daarna Adele met Cheating Pavements. Zo dadelijk, Midas Dekkers. We hebben hem gevraagd, vertel jij nou eens wat over wat is het virus, wat is een virus. En dan vooral ook van hoe gaat dat dan van de een naar de ander. En daar is natuurlijk de afgelopen dagen al een hele hoop over verteld. Maar Midas Dekkers, die kan dat natuurlijk op sublieme wijze aanvullen. Je hoort hem zometeen, maar niet meteen. Want je hoort eerst nog Emma Beel en iedereen die wil wel eens wat in het leven. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. If I could see your face once more, I could die a happy girl, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside, and I lay tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Somebody like you. I love

ophalen die neus. Met één klap belanden de virussen zo in uw maag. Tussen de brokjes boterham en aangevreten spruitjes dobberen ze er in het zure sap tot ze zijn omgekomen in een massale verdrinkingsdood waarbij de Titanic verbleekt. Nader tot hem, hun heer, denk ik, en haal hem op. Zo klinkt echte hygiëne. Verschrikkelijke griep. Griep, piep, piep, ik heb griep, piep, piep. Ik hoest en als ik adem, mooie piep, piep, piep. Gewoonlijk ben ik niet zo'n ziekelijk type, maar nu heb ik griep. Mijn broertje ligt te kuchen en te zweten in zijn bed. Mijn vader draagt een sjaal en heeft de muts opgezet. Mijn moeder naar mijn aspirintje en slaapt nu diep. Allemaal geveld door deze griep. Griep, piep, piep, ik heb griep, piep, piep. Ik hoest en als ik adem, mooie piep, piep, piep. Gewoonlijk ben ik niet zo'n ziekelijk type, maar nu heb ik griep. De hele boel ligt plat, ik trek weer aan het kortste end. Nou ben ik dus een keertje ziek en word ik niet verwend. Griep, piep, piep, ik heb griep, piep, piep. Ik hoest en als ik adem. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Blijft wel een mooi stemmetje hebben, hè, toch? Christopher Cross en Arthur's Team. Maar je mag geloof ik ook zeggen, the best that you can do. En the best that Mariska can do, dat doet ze zometeen ook. Want ze is weer gearriveerd, Mariska de Vries bedoel ik dan, in de studio om zometeen een opbeurend praatje te gaan houden. We horen haar zometeen en ze brengt weer een hoop vrolijkheid in huis, dacht ik zo. Yes, I know we've been through this all before. Muziek en tekst van The Christians. En over tekst gesproken, het nummer heette dan ook Words. Van het ene woord naar het andere. Mariska de Vries, wat heb je te vertellen? Inwoners van Vlaardingen kunnen meestemmen over welk kunstwerk zij in de gemeente willen zien. Dat is een heel project en ik ga daarover praten met een van de kunstenaars die meedinkt naar... Ja, naar de prijs om daar haar kunstwerk neer te mogen zetten. Dat is Marion Hogendijk. Zij is kunstenares. Marion, welkom. Hallo. Ja, er is een wedstrijd uitgeschreven op initiatief van de Stichting Kunstweek. Je hebt eraan meegedaan. Kun je vertellen wat dat precies voor wedstrijd is? Ja, ik vind altijd op zich een wedstrijd altijd een moeilijk iets. Want ja, ik vind kunst, dat kan je eigenlijk niet in een wedstrijd, zou je dat moeten kunnen doen. Maar in ieder geval, je kon je ervoor inschrijven vorig jaar, dus dat las ik. En ik las dat ze zochten voor een mooi kunstwerk voor het landje van Chardon. En dat is in Ambacht, waar ik eigenlijk ben opgegroeid. En het mooie vind ik dat mijn zusje en ik en onze vriendjes en vriendinnetjes daar, die speelden altijd op het landje van Chardon. En we hadden altijd hele verhalen in ons hoofd als we daar waren. Het is echt een heel mooi plekje in Vlaardingen. Well, kun je wat over vertellen? Want het is ook een geschiedkundig plekje, hè? Ja. Ja, als kind ben je er natuurlijk op zich niet zo mee bezig. Maar achteraf hoor je natuurlijk allerlei dingen. Er heeft ook een oude boerderij gestaan op een terp. En ja, er is natuurlijk heel veel historie daar ook geweest. En daar staat ook bijvoorbeeld een hele oude lindenboom. En dat is ook wel iets wat mij inspireerde. Want ik hou sowieso heel erg van de natuur. En die boom is geloof ik iets van 300 jaar oud of zo, heel oud. En dat kan je ook wel zien op zich, want er zitten allemaal gaten in en zo. Je snapt eigenlijk niet dat hij nog een soort kan bloeien. Dus mijn kunstwerk is daar ook wel op gebaseerd, eigenlijk op beide thema's. Het onbeschreven blad heb ik een soort gebruikt. En dat wilde ik eigenlijk soort laten beschrijven door de historie van het landje van Chardon. Dus als dit mag gaan worden, mijn kunstwerk, dan ga ik dat nog ook aanpassen. Dus het gaat zich aanpassen aan de omgeving. En het leek mij ook misschien best wel leuk om de bewoners die daar wonen, of mensen die daar vroeger als kind hebben gespeeld, of die daar misschien nog lopen met de hond, en hun verhalen, om dat eigenlijk in het kunstwerk te gaan integreren. Dus ja, het andere ook, dus de geschiedenis, het nu en ook misschien het later, de toekomst eigenlijk op het blad ook te gebruiken. Dat het een heel mooi beschreven blad gaat worden in plaats van een onbeschreven blad. Het hoort ook bij de boom dan en zo en bij de geschiedenis. Ja, mooie gedachte. De wedstrijd is zodanig dat er alle kunstenaars uit Vlaardingen hebben hun kunstwerken mogen indienen voor deze wedstrijd. Er zijn er nu 10 uitgekozen. Jij bent een van die 10. Ja. Er zijn de 10 door de vakjury uitgekozen. Ja, daar ben ik er dus inderdaad één van geworden. Nummer 7, het onbeschreven blad. En mensen kunnen daar, nu kunnen de inwoners van Vlaardingen daarop stemmen. Dus ik hoop die gaan uiteindelijk bepalen wat er op dat landje van Chardon komt te staan. Ja, die mogen kiezen uit de kunstwerken. Dus ik hoop dat ze op mij op nummer 7 het onbeschreven blad gaan stemmen. Ja. Want het is wel, ik zou het wel echt heel graag maken, omdat ik zelf ook mijn geschiedenis daar eigenlijk heb liggen. Snap ik. Ook met die boom natuurlijk. En hoe groot is dat blad wat je hebt gemaakt? Want het is echt een blad, hè? Je zegt een onbeschreven blad. Het is echt de vorm van een blad. Hij is bijna 2 meter hoog en iets van 1,20 of 1,30 breed. En wat voor materiaal heb je daarvoor gebruikt? Het is heel speciaal plaatmateriaal. Het ziet er heel natuurlijk uit. En het is heel stevig. Een soort cement is het. Dus het is wel heel bijzonder. Kun je het wat meer beschrijven? Want ik heb er nog niet helemaal een beeld bij. Ja, ze kunnen natuurlijk op de website kijken. Ja. Dan moeten ze naar www.kunstindegemeente. En dan kunnen ze stemmen. En als ze op het blad willen stemmen, dan moeten ze eerst naar Vlaardingen, de gemeente Vlaardingen. Dan moeten ze een naam kiezen, het nummer en dan de titel. En dan kunnen ze het bevestigen. Dan krijgen ze nog een mailtje thuis en dan moet je ook bevestigen. En dan is er een stem uitgebracht. Dan heb je uiteindelijk gestemd. Het blad is dus van een soort betonmateriaal gemaakt. Heb je ook nerven erin aan kunnen brengen? Ja, eigenlijk wel. Er zit een soort, maar heel abstract, een soort nervenpatroon in. En, maar dat vind ik juist mooi, want daardoor krijg je een soort ritme in het blad. Maar ook dat kan nog veranderen. Maar in ieder geval vind ik het altijd heel belangrijk dat mensen ervan gelukkig worden als ze ernaar kijken. Dus Stel dat jouw kunstwerk daar komt te staan. Wat gebeurt er dan na een jaar mee? Krijg je het dan weer terug? Ja, dat weet ik dus ook niet echt precies. Maar misschien vinden mensen het wel zo mooi dat ze het willen hebben. Voor in de tuin of voor bij een gebouw. Dat of, zou allemaal kunnen. Of dat de omgeving zegt, nou mag dit alsjeblieft voor de rest van de eeuwigheid hier blijven staan. Net als die boom die 300 jaar, komende 300 jaar. Ja, misschien. Maar misschien moet dan wel een stukje opschuiven. Want ik geloof dat ze van plan zijn om elk jaar gewoon een ander kunstwerk te gaan plaatsen. Dan wordt het gewoon een serie. Op die, misschien. We gaan het zien. Ik dank je hartelijk. En nog één keer de website waar de mensen kunnen stemmen. Dat is? www.kunstinagemeente.nl. Daar kunt u stemmen op de kunstenaars, de 10 kunstenaars die genomineerd zijn. En ik sprak daarover met Marion Hoogendijk. En als u op haar wil stemmen, dan moet u even naar nummer 7 gaan. I wish you well, I hope you survive, I hope you live on, baby, so I can watch you cry, 'cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. See a smile, both sides my face. No, I'm doing good now since you've been erased. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. Duffy en Rain on Your Parade, als die tenminste doorgaat. Deze aflevering van De Late Avond die zit er ook alweer bijna op. Gaat lekker snel op deze manier. Ik wens je veel sterkte de komende tijd. Morgen zit je misschien wel thuis te werken. Of op je kinderen te passen, of allebei tegelijk. Nou, hoe dan ook, het komt allemaal prima voor elkaar. Zolang je tenminste maar voldoende wc-papier in huis hebt. Morgenavond dan is er een nieuwe aflevering van dit programma, dan met Bert de Wolf. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl. Je hoeft verder geen betoog, je leest van alles over dit programma. Van harte aanbevolen. En voorlopig wens ik je dan maar een hele koele en rustige nacht toe. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. We see people come, see people go. This particular diamond is extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. you love someone, you should let them know. When the light that you left me will ever glow.